خب افغانی سبت شما را خوب تر میشناسم در غیاب البته حالا شما به زبان خوب معرفی کنید. شما بسیار خوب مهربانی کردید. اسم ما عبدالله حقانی که از سنه 57 از کودتای منحوس ثور او انقلاب افغانستان که مردم به انقلاب خیست و شروع کردن با حیث قاضی حرکت در ولایت بغلان کندوز ایفای وظیفه می نمودم و مدت 2 سال می شود که امرای حضرت صاحب صبغت الله مجددی رهبر جبهه ملی نجات افغانستان تعهد نموده و به جبهه پیوستم همراه گروپ ها و صلاح خود به جبهه آمد. خب باید دیم شما دیگه قماندان هستین و شما دیم باری کارای کردین جهادی کردین ضد دولت کابل همین کم تشریف در ابتدا خو امو جلب و جذب مردم برای جهاد می کردم مردم به ضد همه کمونیستا و خلقه و پرچمات به مبارزه آگاه می ساختم و استاده می کردم که در مقابل کفر استاده شوی و جنگ کنی قطعینا که دشمن ما شماست. اما پس هم باز خودم در سنه 60 جبهه مستقل به نام جبهه طلاب ولایت بغلان تشکیل دارم و خودم طلاب طلاب کدام طلاب تو طلاب اسلامی بود دیگه طلاب اینا مردمای مدرسه بودن مردمای مدرسه مدرسه بود و کسی مکتب خواندم بود و هر کسی مامورین مجاهدین طرف طلاب ها همه مجموع همین جبهه ما به نام جبهه سار طلاب ولایت بغلان بود که دهی هر کس شریک بودی تو عوام بود در جبهه خوی مسما به نام بود اما خودم به حیث امیری همی جبهه کار میکردم. تو تیراد شاگردان چه خود خود علی اپیش در اول که شما کار کردین و فیلن در اول که کار کردم تقریبا قطیما 2.5 نفر مسلح بود در ابتدا اول که جبهه را تعزیز دارم اما بعد در طول همی از 59 تا 63 مجاهد ما مسلح تقریبا به 700 نفر مسلح رسید. پیلان از 1000 اضافه است. برای پیلان از 1000 اضافه است. چرا که بعضی گروه باز دیگه جای مسلح آمده قدیمه پیوسته و بعضی از دیگر تنظیم آمده خواست رزم نمی تو تقریبا از 1000 مسلح گفتیم اگر شما راجی به سلاحتان بگید علی همی صلاحی که بدست ماست و بدست مجاهدین ماست از قبیل داشکا زیکویاک راکیت وسط ارپیجاف او ست تکا گرنو و دیگه خفیف کلاشنکو بود پنگوی چیزا خواست او خواهر عادی شده دیگه نمی چیزا توپ اوان توپ چی خواهر توپ توپ پس لغت می باشتن نمی پس لغت او تو به هوا نشتاد و دو نمی توپا از دیگه خود سیسا از این توپا ای نو خواه بپرسید از این توپا ای نو تا با علی برای ام برسید از دافی هوا شده؟ با امید شاست که برسید از دافی هوا خونم زیکویک هست او امون داشکه هست از زیکویک خود چیزی جور می شود از داشکه خود چیزی جور نمی شود یعنی تو را استنگر رو هیچ چیزا برای ما مردم تا داده نشد به خاطر داده نشده که یک خوما فکر میکنم که جبهه ما یک چیزی فقیرتر است او دیگه ای است که در سمت شمال اکثر مردم داده نشده است طور خاص بعضی مردم داده شده است که اون چی بگویم خاص واره است با هم طور به کسی داده نشده شمال رفته دیگه پای ترتیب بستنگر بس صفحات شمال ها رفته پیش مامور غیور رفتا با صفحات شمال رفتا دا برادر سیجان آقا که در قندوز از عزیز اسلامی است با عریب خان قماندان جمعیت اسلامی است نمی طور ما گمان میکنم فکر میں کنم که بابا شیرخانم داده شده باشم از حزب اسلامی است. با خونزاده گجر داده شده و از حرکت انقلاب اسلامی است. خو سنگر نبود و سامیاب ایسا ای است دی است اینمی چیزا بود. اون متاسفانه نرسید در لوگر کمین گرفته شد و سلاش گرفته شد. خب شما قماندان یک منطقه مثال عمده افغانستان هستید. وقتی شما در این تشریف دارین این مسئله را که وارسی میکنه دیجا مسئله جهاد که پیش میبره مسئله که باعده که این مسئله را خو اونجا که وارسی میکنم اخونزاده محمد صبح میگوی که او خود سر ما هست او باز معاوین ما هم هست در قرارگاه فعلا در جبهه هم معاوین ما هست و نو کاروبار با باز دیگه قماندان هم داره ملا سنگی محمد میگوی بسیار برجسته قماندان است یک گروه زیر دست ازو است ملا روب میگوی که او دیگه معاوین ما هست تقریبا 70-80 نفر مسئله بدست ازو است که خوب گروه که مسئله داره در ناری نوار کسو رو میشنازم چه قواه ما خو وقت اضافه میشه از 2 سال هم اضافه میشه اما ارتباط ما کنده نیست. خب شما به اصطلاح باخ میتین مواد روان میکنید؟ همه مواد رای میکنم، مجاهد رای میکنم، امیر مصالح میکنم، دیگر هم میخواهیم که چیزی باش برابر کنم. ولی در امیر روزه خودم قصد کردم که بخیر شخصاً قطع نفرهای خود برو میگوارم با جبهات خود، با امیر رفقای خود جهت مصالح مردم به همه ولایت قندوز، بغلان، سمنگان. خب نفرایی که بر شما میان و اول میان با تو اصطلاح مردم های ارتباطی تم چی اول میان و جهاد چی خبر است؟ اونا خو که حال میارا همی وضع جهاد روز بروز وای تغییر میخوره شکل جهاد روز بروز در منطقه تار با دفع ما هم تمام میشه و بعض جای بزرار ما هم تمام میشه. مثال بگم که بزرار ما مردم تمام میشه که چند روز پیش مردم ما آمد مثال یک ماه پیش ای خیرمنده و چیزا را در میاد دیخو سراسر توان مجاهدین بود او هم بنا به ما مردم بهی تمام بود او هم بنا به ما مردم بهی تمام میشه که روسا در همی قدر در طول 8 سال یا 9 سال ایرا نتوانستن که همون مناطق آزاد و تحت کنترول مجاهدین را زیر تصرف خود بیاورند و حتی از همی سرکی پخته مصوص و بدون قطار یا 200 یا 300 تن مصوص و رفته نمیتانه. اما یک چیز یا نمی چیز است که روسا همی قدر کار کرده که بین مجاهدین هم بی اتفاقی و چیزا را تخم پاشیدن خون به امید خدا انشاءالله هم حل میشه خدا مهربانه او قدر مهم نیست. اما سلاح های روس که از بسیار تکتیکی سلاح است بسیار پیشرفته سلاح است او روز به روز صلاح متنوعه را نقل میاد چرا که سرحد اینجا نزدیک است او صلاح شیناوی از هر قسم صلاح استفاده میکنه. اما تیاره روسا که همون وضع همی گپا استینگر و یا ای دیگه همو بلپایک میگه چی بلا میگه ای را که شینه دا یا اگر از منطقه دور میگره کدام جا که قرارگاه مجاهد باشه وی تو مشهور قرارگاه باشه از او اگر بلان فرواز میکنه زیر نمه. اما ای تو از طرف شب یا از طرف صبح به تحریکی ناگهانی حملات روزانه 2 روز بعد 3 روز بعد خود ایش قرارگاه نیست در سمت شما که از بمبار اینا نجات مانده باشه. خداوند مددگار مجاهد است چیزی کرده نمیتونه. خب شما در یک منطقه بسیار اساس که به اصطلاح رای و برومون قوای شوروی به افغانستان در خواهد بشوروی نظر شما ایره فکر نمی کنید که نبودن شما چه سلام هم میرسانه؟ ایتور اگپی هست که الحمدلله والمنه که ایتور قماندانه و تربیت شده اسلام اونجا که قطمع مردم متحد است در رای جهاد و سنگر اسلام و در خدمت اسلام. اگر ما باشم صبح ما بمورم هم خونه با اومی مانه و نه ما 100% عقیده دارم که ما باشم همو کار خود پیش میبرم اگر نباشم همو کار خود پیش میبرم. اما در هر کار که از در هفته در 2 هفته مشوره و حال از طریق موتر نفر رای میکنه و خبر میگیره که چی طور کنم یا چی طور نکنم. خوی قدرگاه پس الحمدلله که قطع مردم ما منطقه ما بسیار خوب گزاره کردم اونجا و بسیار خوب رفتار کردم وزقت مردم هیز بیا جامعات حرکت قطعینا یا خالص یک با دیگر برادر واری بیشتر یک با دیگر همکار هستم او کدام سوی تفاهم بین ما مردم نیست او انشاءالله که ما باشم هم همکار پیشرفت میکن اگر نباشم پیشرفت میکن بعد عملیات تازه کدام خبر باشم رسیده عملیات تازه خودم روزه در لسوالی دوشی در بین قوه کلگای و لسوالی دوشی در بین پیازکول و لرخاو در اینمه منطقه یک گروه به نام پتی محمد که از گروپ های خود ماست و نمو عملیات کرده دو تانگم از بین برده او یک نپرشم به نام گل محمد شهید شده تاریخ مشخصش 25 جی پنج 65 در آخر اسد بود بولاش در سنبولا عملیات شده خو عملیات سر ما شده طرف ما سر کز نه شده خو شما تعرض شده ای تو تعرض شده که همه همه قرارگاه ما را با 28 سنبولا همه قرارگاه ما ای نمی تور بار شده منطقه پلول تنگ مرج سای هزاره که منطقه قرارگاه ما است و در همینجا قرارگاه ما واقع است حتی که همه خانه خود ما در منطقه 1000 خانه که همون جاست چیزی کم 1000 خانه است یک ما مکمل هم اینجا بمبار شد از طرف صبح تهاره و همه آمرد و بمبار میکرد چرا؟ سنبولا دیگه این همه ما سنبولا از اول شروع کرد تا 18 سنبولا و تا 20 چند سنبولا این همه بمبار مانا شده چرا که اونجا چند قرارگاه وجود داره 3 قرارگاه از حرکت هست یک قرارگاه 2 قرارگاه جبهه ملی هست او دو قرارگاه حزب است دو قرارگاه جمعیت است در یک منطقه است کوهستانی است منطقه نو همه جای را بمبار حتی که همو قلای ما جای ما را همه را که همه خبر دارم از اون قطعه کم اکسان کرده او وف نپر هم از نپر خود هم راپور هم از همه دو روز میشه که همه حتی که هف نپر هم از خود ما به شهادت رسیده همه چی از مجاهدین به شهادت رسیده اهالی 18 نفر به شهادت رسیده که دامی منطقه بود اما 27 نفر زخمیم شده خود 27 نفر زخمی شده میره سپیتا و اتپال و چیزا و خانه بسیار ویران شده توان مالی بسیار رسیده ای درسای ازاره تنگی مرچ پلول اما زیاد تلفات سای ازاره شده تلفات مالی و جانی شده در 3000 چرا که منطقه قرارگاه هست و قرارگاه در اونجا موجود است خب با وضع ارتعاش تر دوی زراعت وضع زراعت خو در منطقه بغلان بسیار خوب است امسال خو در همه سمت شمال خوب بود اما در منطقه ما کوهستانی است اکثر کوهستانی است پیشم زراعت قدر مزه نداشت ولی خب بیخی مزه نداره خب بعض همون مردم اواری کمک میکنه و مردم احالی کمک میکنه چیزی از اونجا چیزی از اینجا یک روز از تیر میکنه و گزاره است من اشار پیشتر هم یک برادر از ولایت بغلان مصاحبه کردم بازینا گفتم که ما عملیات نظر داریم اینکه بخاطر اثرات باطل مونده اول بزن معرفی کوایت هستم ز بی میانور خان کماندان نماینده ایم دچان میانور خان کومندان دی ولایت پکتیکا خپدوم دکې ولایت پکتیکا ول سوالی خیر کوټ مرکز کوناکت او خپدیش پور دکې وای کوم الیکوپټر لا شوی او سن څه چې ویلې او د تخوځې په بیا لارو اقاصه ده پاره تاسو دا جریان کې په دیار د سو شپږ بیت کال دی شپږم میاشت په یو دیار سم تاریخ دی ورو دی په یو لښنیمو بجو باندې شپږ ا تیاری راغله دوه جټ وی څلور الیکوپټر به دا جټ مخ کې رالی موږ د ډوډۍ باندې ناسو ډوډۍ هم خوړله د جټو غرمه دی ولشنیمې بجې وې موږ ډوډۍ خوړله دا دوه جټ رالی بمبار را باندې وکړ پسې دوه نور الیکوپټر رالو هغه هم بمبار را باندې وکړ راکېټ یې وورول نور دوه الیکوپټر شاته وو دا برک څرخي دغه شاته وو ټیکې راوستل دغه یو 15 دقیقې تر منځ سره ووتلې موږ خپلو مرشو کې ناسو چې دوی رالو نو یا پی راکیټ وورولې موږ ډزونه دي دا شکی پی وکړو په دا یو الیکوپټر زخمی سو تیل یې کته تو دل په یو اړخ باندې روان د خیر کوټ خو باندې لوګای او دا بل الیکوپټر په ټینکۍ ولګېدو چې پار څه باندې ولګېدو جای په جای باندې ولوېدو وغورځېدو دوه هلیکاپتر یوه حکومت ته ورسېدلې له حکومت له کنټرول هم وتلې ده د مجاهد له کنټرول هم هغه حمله یې حکومت یې وړه نور هلیکاپتر په جای پاتې ده او دا یو هلیکاپتر په مرکز په مابین کې ولوېدو نه یې یو عمله خلاصه شوه نه یې څه شی یووړ ټول مکمل کنټرول د مجاهدینو په لاس کې ده د عملي معلومات یې نه راته اوس صرف نه خولۍ پکې پرتې وې څلور تومپانچې پکې وې د دغه شی معلومات راته وسو نور عملي مې څه شی نه دي لیدلي یو دا دوه ملکه چې په ځای باندې یو لږ دا غنه دا شی پاتې شو دا مرکز کې شی ولې عبد الله دوه ملکه تر چې زخمي سو دغه ولاړ د پکې خېلې تیر شو د خیرکوټ میدان هوایي جمرایبه مخ نه دا نور دوه الکتر ورته کېنولې جشت شاو خوا ګرځېدلې لږه جې عمله واخیسته له دای دغه شی پاتې شو یغه جای ولاړ او وسم ناس دغه شی اسی اکس ماکسیمو اخستی هو صحیح فلم اخستی هو فلم اخستی ها دا تاسو نو د عملیات کسب کړي څه عملیات په دې کور راځي لږه جه ورمخته تقریبا یو نیم میاس و چې موږ په خیرکوټ باندې حمله وکړه د هغه لا خیرکوټ د دولت څنګه د دولت یو لوی مرکز ده د پکتیکا په ولایت کې یو لوی علاقداري یو جایر په دغه یو نیم میاس مخکې موږ عملیات به وکړو د شپې په نه بجې باندې ورول د سهار تر یولسو بجو باندې درې برجونه چې یو برجې د شګانې پخوا ده هغه د یغه جه ډز نه راوسو سبا چې ورته کتل هغه ړنګ و نور کله به له یغه جه د ځکو یک راچلېدو او یو د جلا هغه د جان خیل پخوا کوم برج سېده هغه برج یې ختم شو بالکل که سړي پکې و که عسکر پکې و که هر شی پکې و دا ختم شو میدان هوایي ته به دغه ورځ باندې هغه راغلی ده والی د پکتیکا له خرمیجه خیرکوټ ته راغلی ده لرګي اخلي د پرکې د غزنی د پاره د نو اویا ټیکټره لرګي واخیستل یعتی په خیرکوټ باندې کوړه کړو یو ځای یې جمع کړو سره په هغه باندې موږ ولاړو پټرول ډیزل او د خاورو تیل هم واخیستل بیا توم کړو یعتی موږ ځنو پیو کړو هغه هم لرګي هم مکمل وسو دا ساسو قرارګاه دی نه دغه قرارګاه ده کونک په نامه ده امیرم میانور نیمیږي د پاین د خیل دا هلیکاپترم په څه شی وشته په داشکا پسته اله هلیکاپترم په داشکا وبس او زری پټام ورته ډک کړی او زری کارت شو باندې وبس تاسو د سنگل یا پلو پټ نه لرئ نه لرئ نه لرئ دا ولې تاسو نو نه پیزو موږ هر څومره بخولې شي وکو چې موږ خفیف صلاح نه کوو نه په کار نه په خوانی توپک راځه خی هغه نه کوو موږ ته سکیل صلاح راکې لا ځی کو یک راکې لا شتنګم مزاید راکې لا توپن راکې لا بم یک راکې دوی تر اوسه پورې نه راکې صرف ځی کو یک هغه د شکایې مې راکې یو مې راکېټ ده یو مې لا شتادو د تو بس دا یره خدای دولت مرکز کړه د قرارګاه د قرارګاه سره فاصله تقریبا په د کوبلې په مخ باندې 8 کیلومتر ها تاسو نه لرئ او 8 کیلومتر لرئ کوم جهه شې د تولې او الیکاپټر شې ولې بده دا غلمبی دته دغه شې ښکارا ویل کوم دا ما ته سره ښکارا او خبیا زه دا تاسو چې دایلو کوټره به اوردا ورکنه دا نو تیاری تاسو باندې سیاک سلام علیکم نو ری تیاری په دغه ورځ باندې ولاره و تخته دی ای نه بمبارا باندې و کو نی شو کول دغه پسته سره مشوره اخلی سلر وس تیاری راغلی دا سلر وس تیاری ګرځې د نشاو خوای بمبارې کړ مرکز ژوند دی نه دراغلی عدالت دې د شکه او راکټ او د 82 دزونم پیو کول بیرته الیکاپټر لا او بیا دا تیاری د کابل نه راغلی و کنه د قرارګاه نه نه دا کابل جره او بیا په سبا هم شخص له مالو نه خو نه په سبا صدره مروز باندې د اکشن مالو او دا قرارګاه دا او شخص له مالو نه خو د تاسو باندې سره د ټانک په اړه او تاند نه ټانک نشي بیا راتلای او تاسو باندې ټانک نشي راتلای بلکې نشي راتلای نو مګه په لوړ ځای کې مګه په لوړ ځای کې یو سړک راغلې ده وچ مرکز ده خو بیا هم دغه کې مرشي مرته جوړه کړې دي ورته کناش د شپې دروازې ورته کناش اته تاسو د خپل نوم له دروازې بیا متوالي زه محمد رسول نمیزه او د میانو صاحب نماینده ده نماینده او نماینده مطلب دا چې دې نه دې مواد وړل او دوی ته رسول او دې دغه نه آباد راول به شو ورته تاسو هم شک کړل کله زیرا ده او صاحب موږ داس کوي خو ته متراشه دا تعوال مواد راکې چې څنګه کړې دې دا کومه عملیات هم کړل نه نه عملیات سره رسول په دوار سترګو او استاد مې دې شکر دا سرخونه شیو ها د مخابره وزیر صاحب دا شویل چې دا تاسو نیول د شې شې د دوا دی مخابره ده صاحب دا روشنده است نه یو څه اندازه لکه د شریعي دغه چې کارتوش دي ها شکاري او شکاري کارتوش پکې دي او دا چارمیلم وړې ده کې دوربند ده دا دا دا لیکته چې ځای باندې غوښته دا ځای شو دغه چې دا د کالي مالي خنو نه صاحب نه صاحب نو نور څنګه وکي یو خولې نه خولې کې پرتی دا نه خولې مړي خلاص سوزیدل شي نه وکي مثلا جسد سوزیدل کې نه انسان سوزیدل وو اډو کې پراته وو نور نور د پچیشې په سوي نه یو چې ته څو تاسو تخمین وکړئ چې دا سوق سبب یاره نه موږ شمالو مول نه اخج له خولې یو مال مول نه کسب کیږي او شي دغه شي معلومه ولتم پنځه څلور روغه وختلې درې سویې مې شرابوب مخستلې یې به ماتې شي دغه ما هغه دې په تر په دې سره نه دا نه دا چې اول میزان بل ما خبر دا شت پته بلکې شوه اول میزان کې به سویا کې اسمبلا شوه شنو دا به شو ما خبر دا شت کې ما بده ما بعد به امره یک هیئت نظامی خدا بسیار عاجل به پکتیکا برسانیم به منطقه کنک خیرکوت کتواز ما با اوچه که دفتیم دیدیم که تیاره هلیکوپتر که در اثر فایر در شکا و راکت که از چهار طرفی را در پشار کرده بودن باز یه سقوط کرده منفجر شده یه پارچه پارچه پریده بر طرف بعضی پازجات ازی زنده به دست آمده مثلا یک دستگاه مخابره ازی یک ماشین چرمیله ازی و دو سه ست از فیشنگ های فیر ناشده که ما حتی هم مرمی های ازون هم موجود است و ما تا منطقه وانه را هم انتقال دادیم اگر امکاناتش میسر شود که برای پلیسی پاکستان که اجازه نامه بگیریم او را برای مرکز انتقال شما جریان ثبت کردیم ما ایره ثبت کردیم از این ما فیلم هم گرفتیم فیلمش به دسترس ماست عکس ها گرفتیم عکسش به دسترس ماست را پوری دیگه کردیم او را به مقام رهبریت و انجمن نظامی سپردیم که با مقامات هم یک را کاپی از را پور رفته به مقامات پاکستانی ای تایر واقعا در منطقه سقوط داده شده و برالاوه ایزی یک چیزی دیگه که ما با وجود دیدیم یک قسم راکت ها فایر شده از تایره که راکت ها به زمین داخل است یک قسمت ایزی برآمده است این راکت ها منفجر نشده قراره که مجاهدین منطقه یا خیل که تواز خواستن به اثر فایر رو منفجر کنند از دور فاصله سر ازی که فایر کردند ای بعد از انفجار صوت را تعقیب میکند ساحه تخریب ازی ساحه است که از اون طرف صوت بوراجه شده نکاس کرده یا فیر شده به طرف ازو از این قسم راکت ها هم در این محل در این مرکز چیز عمر میانور قماندان جبهه ملی نجات افغانستان که میده از طرف مجاهدین ازو سقوط داده شده بود در اونجا چندین راکت از میان در اونجا فیر شده بود و به زمین دفن بود و منفجر نشده خب این به ایتت دیگه سلاح نو است این سلاح نو است که از کار است که نو اینا تکتیکای نو با نو کار یه چشم دید و چشم دید خود ماست که ما ایره دیدیم حتی در فیلم ما ایره آوردیم عکس هم از گرفتیم اما مجاهدین میگن که فای صوت تعقیب میکنن ما امتحان نکردیم خب نه با سلاح چون بله بله خب با این برادر به ما گفت که دو هلیکوپتر سقوط داده شده هلیکوپتر در مرکز دولتی افتیده یه هلیکوپتری که در مرکز دولتی افتیده بود قبلا پیش از این تاریخ شده بود که اینا فیر کرده بودن به باور بمبارد آمده به اینا فیر کرده بودن این سقوط کرده در منطقه دولتی اینا خب باید به ما گفتن که یک خیلی تقریبا 20 تایره آمد و ضمن 4 هلیکوپتر آمده شد که از جمله دوی شما سقوط دادیم، یکیش در منطقه تحت نفوذ دولت و یکیش در منطقه ما جابل سقوط کرد. ای روز که دوتا رکینا گفتند، یکی در منطقه تحت نفوذ دولت سقوط خود کرده و موضوع جداست. مسئله ای که من براتون گفتم که یک روز یا دو روز پیشتر اینا که تایره ای را سقوط داده بودند، این در منطقه مرکز جنانی بلکه در مرکز دیگه سقوط کرده، او هم تحت نفوذ مجاهدین بوده. اما در این روز تایره دیگه در حد گمان است، در حد اطمینان نیست که میگه شاید سقوط داده شده باشه. چرا این برادر گفت که یک بغله و در حالت پرواز داشت که یک بغله بود دو دادش؟ مردم خود منطقه هم همین چشم دید خود را گفتن که ما فکر میکنیم که تا رحم ضربه دیده بوده سقوط کرده باشه. شما خود جسد تهره را دیدیم؟ بله بله. چطور عد زدیم که چقدر نفر در بینی بوده باشه؟ با کلی نفری که در او بوده و که تمام موادی که در زو بوده خاکستر شده بود در سر انفجار. تشخیص نشد؟ تشخیص شده نه. چرا اینا گفتن که ما یک کلار هم یافتیم و استخوان بندی را یافتیم؟ اعتراض اصلا ما وقتی که رسیدیم غیر از خاکستر از اونا چیزی باقی نبود از اونا، اما توته های تیاره در اطراف اکناف که پراکنده شده بود او موجود بود که ما از اون فلم برداری کردیم و در بدسترس مجاهدین در موجه قرار دارد هستم. خب بسیار تشکر.